identyfikować no, nasz interes narodowy, prawda, społeczny, ogólny. Natomiast no, muszę to podziękować, bo wszyscy wiemy, kto dzieli Polaków i niestety no, Lech Wałęsa i Donald Tusk należą właśnie do tych polityków. Profesor Zdzisław Krasnodębski, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Konieczne jest zadośćuczynienie ze strony Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej, mówi w Wieluniu premier. Ćwiczenia wojskowe jesienne Ogień 17 września na poligonie w Bemowie Piskim i Orzeszu zapowiada szef MON-u. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o sfinansowanie modernizacji korytarzy solidarnościowych dla ukraińskiego zboża. Zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, mówił w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. To właśnie na to miasto 4.40 1 września 1939 roku spadły pierwsze niemieckie bomby. Szef rządu podczas uroczystości 84. rocznicy wybuchu wojny powiedział, że Polska i Niemcy są dzisiaj partnerami w Unii Europejskiej, ale aby mogły ze sobą normalnie funkcjonować w przyszłości, muszą zamknąć ten czarny rozdział. Nie wystarczy, pamiętamy. Trzeba również dokonać zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, aby tamtą kartę historii, tamten rozdział historii można było zamknąć. Na Westerplatte prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polacy muszą budować bezpieczeństwo, by zachować wolność wywalczoną przez naszych przodków. Zaznaczył, że o wolność należy szczególnie dbać. Bo wolność nie jest dana raz na zawsze i nie utrzyma się sama i nikt nam nie daje jej w prezencie. Przeciwnie, historia uczy, że raczej będzie chciał nam ją odebrać. Dlatego właśnie musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi i musimy cały czas zachowywać gotowość. I to jest dzisiaj nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny i wobec tych, którzy będą ją stanowili w przyszłości. I to jest nasze zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy w przeszłości o nią walczyli i za nią polegli. W 2009 roku na Westerplatte podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Lech Kaczyński powiedział, że główną przyczyną wybuchu wojny był nacjonalizm, szowinizm i powstanie systemów totalitarnych. Przełomowe znaczenie miało powstanie III Rzeszy, która głosiła ideologię agresywną, ideologię odwetową, która, można powiedzieć, swej nazistowskiej ideologii zaprzeczała całemu dorobkowi europejskiej cywilizacji. Prezydent Lech Kaczyński przestrzegał wtedy przed neoimperialnymi tendencjami Rosji, powiedział gość salonu politycznego Trójki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Również przed pewnymi wizjami Europy, które były z tym związane. No, ale z drugiej strony oczywiście no, on był politykiem, który uważał, że Polska może odegrać dużą rolę w Europie, ale też no, trzeba walczyć o to, żeby no, te wizje neoimperialne się nie ziściły. Przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostały wydane przez Polskie Radio w 2020 roku w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej na albumie Prezydent Lech Kaczyński. Świadectwo. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że ćwiczenia wojskowe jesienny Ogień zaplanowane na 17 września na poligonie w Bemowie Piskim i Orzeszu mają być prezentacją gotowości Wojska Polskiego do obrony terytorium naszego kraju. Jak mówił na antenie radiowej Jedynki, ćwiczenia są przygotowywane na wzór koreańskich, które obserwował w czerwcu. To jest ćwiczenie otwarte dla obserwatorów, a więc każdy może przyjść, przyjechać i obserwować umiejętności polskich żołnierzy, no i przewagę sprzętu, który jest w dyspozycji Wojska Polskiego, a więc nowoczesnych czołgów, armatochaubic, artylerii rakietowej. I naprawdę zachęcam, warto poczuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami, dumę z tego, że Wojsko Polskie jest przygotowane do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Szef MON-u powiedział, że w ćwiczeniach

Tak, proszę Państwa, ten dźwięk oznacza jedno, że jest piątek, godzina dziewiąta i program winien i ma. Z tej strony Karol Gnat, bardzo Państwa serdecznie witam. A razem ze mną goście, właściwie gość, profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Czekamy na drugiego z Późnialskiego, doktora Artura Bartoszewicza, SGH, ale wiem, że już jest blisko, więc zaraz do nas dołączę. Proszę Państwa, pierwszy dzień września to oczywiście historyczne sprawy, do których też myślę, że nawiążemy dzisiaj w programie, ale to także początek roku szkolnego. No, pani profesor, dzisiaj albo w tym roku jakoś się udało bardziej rodzicom i dzieciom jeszcze przedłużyć, bo to dopiero w poniedziałek. No to bardzo często jest tak, że 1 września wypada pod koniec tygodnia, wobec tego wtedy jest to przedłużane na następny tydzień i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo dzieci się dłużej cieszą wakacjami. Rodzice mają czasami czas problem. Zakupy. Ale to zakupy to swoją drogą, ale rodzice często miewają z dziećmi problem wakacyjny. Gdzie te dzieci usytuować. O, sama mam takie przypadki w rodzinie i moim zdaniem za mało jest tutaj takich ofert, które by pomagały rodzicom. Właśnie. W takich okolicznościach. I o tych ofertach między innymi dzisiaj w programie porozmawiamy, ale na początek może jakoś muzycznie, co? No zagramy. Bardzo wiem, proszę. Że Państwo się lubują w Queenie. Queen będzie w trakcie programu, ale ja zaproponuję zupełnie coś innego. Baby, I love you, baby. Running all through my brain, wishing that I could stay. Yeah, just hold you, baby. Just to hold you, baby. Moving down from my army, Captain, can you get her to call me? Though I may be far gone. Control and die. My girl queen. zaraz po godzinie 9 dotarł do studia. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, tak słonecznie, ale wokół remonty Warszawa rozkopana. Myślałem, że na 1 września. Inwestycje, to... proszę pana. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony paraliż. Bo ja bym, tak odnośnie inwestycji, ja postuluję i o to od lat. Czemu my nie robimy przetargów, które by dodatkowo wyceniały skrócenie okresu realizacji tego przetargu? Nikt w Polsce nie wycenia kosztów ekonomicznych związanych z zablokowaniem przestrzeni. Czyli dołożymy 5 albo 10% za każdy tydzień skrócenia inwestycji. To są potworne koszty. W Polsce nie widzimy tego, nie chcemy tego liczyć. To jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Ja bym się chciała do tego dołączyć. No, to jest super ważny temat, dlatego że jest wiele doświadczeń także innych krajów. Ja mam osobiste doświadczenia i obserwacje ze Szwajcarii i z Niemiec, gdzie po prostu takie inwestycje są skoncentrowane i one się odbywają, roboty odbywają się w nocy na przykład, gdzie ogromne światła i duża koncentracja pracowników. Widziałam, jak zmieniano tory tramwajowe w Zurichu na bardzo, bardzo ruchliwej części miasta. Zrobiono to niemal w parę godzin, ale tłumy maszyn, tłumy ludzi i to było dzień i noc. Sama byłam w Niemczech, kiedy w Mannheim, kiedy robiono remont ulicy, też tory tramwajowe tam zmieniano. I pewnego razu przychodzę do swojego mieszkania, a na klamce wisi torebka. W torebce jakieś czekoladki i list, że przepraszamy. Bardzo ładnie. Że przepraszamy. Elegancja. Będziemy w nocy hałasować, ale dzięki temu skończymy remont tam w 3 dni, a nie w ponad tydzień. Bardzo przepraszamy. Proszę przyjąć od nas pozdrowienia i drobny upominek. Można, prawda? I rzeczywiście błyskawicznie to następowało, ale była koncentracja. Nie było takiej dekoncentracji, że co ulica, to remont. I to, na co pani profesor zwraca uwagę i to, o czym rozmawiamy, drodzy państwo, to jest element kapitału społecznego. Znaczy widzi się przestrzeń, widzi się społeczeństwo, widzi się konieczność włączenia wszystkich stron. U nas inwestycja jest całkowicie niezależna. Tak by ignorowała mieszkańców przestrzeń, w której się odbywa. Ja polecam, przepraszam, zrobię całkowitą prywatę, panie rektorze, teraz. Śmiało. Napisaliśmy z panią doktor Katarzyną Błąkowską taki raport, wybrakowany potencjał, kapitał społeczny i patriotyzm gospodarczy. Drodzy państwo, znajdźcie na stronach internetowych i Instytutu Nowej Europy, Fundacji Pomyśl o Przyszłości. To są ważne tematy, o których trzeba rozmawiać, gdzie polityków musimy zacząć zmieniać, uświadamiać, ale sami również wzajemnie. Bo to nie chodzi o to, że sprowadzać to tylko i wyłącznie do tego, co kupimy i czy kupimy polski produkt, tylko w jaki sposób jesteśmy sklejeni jako społeczeństwo, w jaki sposób jesteśmy złączeni, w jaki sposób budujemy siłę i potencjał, widząc siebie nawzajem, otwierając oczy. Pięknie. Dlatego pięknie. Bardzo co ważne, tego dookoła się dzieje. To nie jest ciało obce wchodzące na osiedle, rozkopujące osiedle i wychodzące, tylko że my razem żyjemy, tworzymy te przestrzeń. Wszystko to jest koszt. Tu jest jeszcze jedna ułomność nasza i w przetargach i generalnie. Zaniedbania, jeśli chodzi o rachunek kosztów i efektów zewnętrznych. To jest tak zwane externalities. Mhm. To znaczy nie uwzględniamy w tym rachunku, co z tego, że inwestor da ofertę tanio, jeżeli my będziemy długo stać w to korku, spaliny będą nas truć, będziemy się spóźniać, będziemy terminów nie dotrzymywać i tak dalej, bo to jest, robi się taki efekt domina. Jedna nieprawidłowość powoduje kolejną nieprawidłowość i my tego w rachunku kosztów i efektów zewnętrznych nie uwzględniamy. I to powinno być uwzględniane i przed, i po. To ja tylko zapytam, bo zaraz się pojawią tacy, nie ma takich narzędzi, nie da się tego ale policzyć. Ale nieprawda, wszystko się da policzyć. Panie rektorze, to właśnie my mamy takie przekonanie, że coś jest niepoliczalne. Policzalne są zjawiska, trudno mierzalne. One to nie znaczy, że są łatwe, ale trudno. Proszę państwa, jak kilka lat temu, od 2015 roku wyceniałem na przykład koszty spożycia alkoholu w Polsce. I dałem relację w stosunku do akcyzy, która jest wpłacana do budżetu. Ona się przekonuje, że korzyści z tego są ogromne. Bzdura totalna. Mhm. Mamy ogromną przewagę. To jest koszt rzędu 90 miliardów, które my corocznie ponosimy jako społeczeństwo właśnie w tym wymiarze, o którym pani profesor mówi, tych kosztów zewnętrznych. My mamy takie dwie ułomności, bo pójdę jeszcze dalej. Po pierwsze, nie widzimy tych kosztów zewnętrznych, a po drugie, mamy taką tendencję pasażera na gapę. Znaczy wszyscy chcą, żeby przerzucić jakiekolwiek, nie moje koszty. Jak widzę budowę i całkowicie ignorowanie, na przykład też tak jak pani profesor opowiadała o różnych przypadkach, ale i przykładach na świecie. Drodzy państwo, jest budowa, są zabezpieczone piękne kładki, przejścia dla pieszych, elegancko zrobione na świecie, są pięknie robione na cały proces budowy, tak żeby nikomu nie zaszkodzić. Budynki są zasłonięte, nawet w taki sposób, żeby one już pokazywały, co w przyszłości będzie. Jak taki element estetyki wspólnej, żeby poczuć już... jest, estetyka jest ważna, że państwo, to od tego się wszystko zaczyna. My nie widzimy albo sprowadzamy to wszystko do niejakości i każemy się społeczeństwu przyzwyczajać do tego stanu i w nim utrzymujemy. Estetyka, dobro i mądrość. Trzy wartości, które musimy promować. Jeszcze raz, ja drodzy państwo, naprawdę polecam. Wybrakowany potencjał. Szukajcie w internecie. Edukujmy się nawzajem. Wierzmy w to, że jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwo silne właśnie dlatego, że widzimy koszty i nie jeździmy na gapę. Ja chciałam jeszcze do tego dorzucić, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje w tym roku, od września począwszy, Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i hasłem koronnym jest właśnie kapitał społeczny. To są te zaniedbania. A co do estetyki, to takie edukacja jest tutaj ważna i to od przedszkola począwszy. Dzieci w niektórych krajach od najniższych klas szkoły podstawowej uczą się, co jest estetyczne w architekturze i tak dalej. I my jesteśmy tego pozbawieni. W związku z tym każdy ma swoją estetykę i różnie to wygląda. Ale będziemy... estetykę i mamy dodatkowo jeszcze jedną cechę. Już ostatnia, drodzy państwo. Kiedyś była takie miejsce w Polsce przed 89 roku na Mysiej. To się na to taki wielki cenzor. A dziś w Polsce każdy chce być cenzorem, każdy chce mieć prawo do tego. Tylko to, na co pani profesor zwróciła uwagę, z uwagi na to, że nie uczymy nikogo estetyki, nie uczymy piękna, to ta cenzura jest wypaczająca, bo każdemu się wydaje. Zacznijmy młodzież od małego uczyć, co to jest piękno, w jaki sposób o to piękno zadbać, w jaki sposób je tworzyć, a zobaczycie państwo, wówczas te uprawnienie do estetyki, uprawnienie do cenzury będzie miał ten, który ma naprawdę świadomość piękna. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Zabłysnąłem, panie doktorze? Bardzo. Queen. Bardzo dziękuję serdecznie. Korytarze mówią, że to pański ulubiony zespół. No, nie. Myślę, że nie tylko mój. Znaczy nie, ja jestem zachwycony zawsze Queen, to od dziecka praktycznie. Ale no myślę, chyba że... płacą panu za coś, za tę promocję, no? Jak ja bym przyjął od nich. Ja mam, dostałam teraz niedawno taką książkę Koty Wielkich Ludzi. I aha. Tam jest o Queen. On po prostu, kot u niego mógł wszystko. Mógł podgryzać zabytkowe meble, no jadł z nim na stole i tak dalej. Był po prostu rozkochany w kotach. Freddie Mercury kiedyś podróżując, chyba koncertując w Budapeszcie, zażartował, że kupiłby chętnie parlament. Jak przepływał, tak, przepływał właśnie obok parlamentu, to mówi, ile ten hotel kosztuje, to ja bym go kupił. Oni tacy w konsternacji. W Budapeszcie. Ten przy Dunaju. Piękny. A on mówi, kupiłbym ten hotel, chociaż on wiedział, że to parlament. Oni takie oczy w konsternacji. Mówi, żartuję, wiem. Szanowni goście, 31 sierpnia, to wczoraj było, skończyły się wakacje. Smutny dzień nie tylko dla uczniów, ale i kierowców, którzy w ostatnich tygodniach mogli korzystać z letnich promocji na stacjach. Albo na stacji. Mówię o Orlenie. Czy takie akcje zachęcają do tego, żeby, albo inaczej, przywiązują klienta do tego, który sprzedaje takie promocje? Pytam nie tylko o te firmy, ale w ogóle o inne, o promocje. Czy one wiążą nas jakoś z tym, który nam coś sprzedaje? Jak nam coś... No, mechanizmy lojalnościowe to jest taki fundament relacyjny, który między uczestnikiem rynku, przedsiębiorcą a klientem jest budowany i te elementy, o których pan mówi, czyli promocje, aha, są takim narzędziem w ramach tego mechanizmu lojalnościowego. Bo wszędzie tam karty wciskają. Tak, punkty się zbiera, ma nadzieję, się buduje na coś, co wiąże się z nagrodą. My jesteśmy takim zwierzątkiem troszeczkę, które funkcjonuje na zasadzie pieska Pawłowa. Takie jajko, się, co się karmiło. Przyzwyczai nas i się da nagrodę, to my tak będziemy chodzić i zachować się. Jak patrzy się na trasy, to ten Orlen jest popularny. To znaczy, patrząc na to, w jaki sposób kierowcy wybierają, bądź też jak dużo tych samochodów na poszczególnych stacjach jest, jednak wszyscy liczą pieniądze i nawet te parę groszy, jeżeli udaje się uzyskać na litrze... Przy pełnym baku u mnie to 15 zł wychodziło. Ale oczywiście, no to są konkretne pieniądze i to nie liczone w kategoriach jednego razu, jednego zdarzenia, tylko jeżeli się liczy w okresie liczby tankowej w miesiącu, bądź też w roku, to są naprawdę duże pieniądze. Polacy myślą, ale to każdy człowiek chciałby uzyskać tą korzyść. Ale to jest tak, że to się wlicza w jakieś ryzyko firmy, czy w jakiś element promocji, czy to się już gdzieś tam chowa te koszty w jakąś inną cenę i tego się nie pokazuje? Na przykład sprzedaje się paliwo taniej, a nie wiem, napój gazowany sprzedaje się drożej? To takie strategie cenowe oczywiście też istnieją w każdej firmie. Natomiast tutaj istotne jest, czy firma zarabia. Jeżeli obniża cenę na jakiś tam produkt, a to powiększa jej obroty, no to mamy efekt skali. Czyli jeżeli zyskujemy, to co prawda na jednostce możemy zarabiać mniej, ale globalnie zyski rosną. I wtedy czyli, że gigant jak weźmie wszystkich, policzy tam w tym Excelu, to mu sporo wyjdzie. To mu się opłaca. I akcjonariusze nie tracą, klienci zyskują. Efekt skali, to znany w ekonomii efekt skali. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że pewne produkty są traktowane jako taka zachęta, jak taki serek na myszkę. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na wielkie sklepy, wielkopowierzchniowe sklepy, no to tam na przykład możemy dostać chleb bardzo tanio, tylko właśnie po to, żeby zachęcić, żeby nas ściągnąć. To samo na stacjach benzynowych. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od kilku lat stacje benzynowe to jest Eldorado hot dogów i kaw. To nie jest to pierwsze skojarzenie, które mamy, tylko jedziemy na hot dog, a przy okazji zatankujemy. Aha, jak stanę... To przy okazji zatankuje, tak, ale zjemy, napijemy się kawy. Dzieciaki, albo na przykład jest stacja obok stacji, przecież powiązane są produkty czy usługi związane z tymi fast foodami, no bo w taki sposób się ściąga klienta. Wszystko, co, tak powiedziałem, te pieski Pawłowa, ale też tak jesteśmy za tymi kolorowymi koralikami, pójdziemy wszędzie, więc te koraliki są rozwieszone i tylko nas ciągną, żeby zachęcić. Tam z tyłu, za tymi dużymi firmami, stoją jakieś duże inwestycje, duże pomysły, plany, one pewnie są policzalne może jakoś hurtowo, bo to pewnie do takiego klienta później to trafia, a może nie, może do detalicznego. Pytam o plany Orlenu, który rozbudowuje magazyn gazu Wierzchowice. W jakim celu się rozbudowuje takie magazyny? Po co się przechowuje gaz? Nie można tego jakoś... No bo jak ja bym coś kupował, to chciałbym od razu to sprzedać i na tym zarobić i tak dalej, żeby to się kręciło. Ale Orlen jest specyficznym podmiotem. To jest koncern multienergetyczny, który został wytworzony przez koncentrację de facto majątku z rozdrobnionych podmiotów, uczestników do poprzednich. PGNiG, Lotos. To już jest dzisiaj podmiot o charakterze strategicznym. Znaczy on nie może myśleć tylko i wyłącznie w kategoriach prostych kupić, sprzedać, ale on jest... Dobra, ale strategicznym w myśleniu o tej konkretnej spółce, czy strategicznym już w myśleniu na przykład o bezpieczeństwie państwa? To jest podmiot już dzisiaj o charakterze bezpieczeństwa państwa z pełną świadomością i to pokazało, drodzy państwo, już dwa razy nam udowodniło, że tego typu podmiot jest niezbędny i stabilizujący. Okres pandemii i bezpieczeństwo związane z zaopatrzeniem, no i cały okres wojny od zeszłego roku, od lutego i brak szoków cenowych na polskich stacjach benzynowych, brak sytuacji, w których paliwa by zabrakło, brak też sytuacji, w której dostarczane surowce przez i produkty przez ten koncern ich by brakowało. Drodzy państwo, różnych rzeczy można narzekać, bądź też różne rzeczy można opowiadać, ale w sytuacji, kiedy jest ciągłość zaopatrzenia, ciągłość dostaw, ciągłość bezpieczeństwa, to jest fundament funkcjonowania gospodarki, bo wiele podmiotów, już ostatnie zdanie, wiele podmiotów od tego Orlenu bezpośrednio lub pośrednio jest zależnych. Więc mając dobrze zorganizowane... Mniejszych stacji, hurtowników i tak dalej. Ale nie tylko, dlatego że mówimy o gazie, mówimy o paliwie, mówimy o sytuacji, gdzie piekarz musi mieć paliwo, żeby rozwieźć bułki. Drodzy państwo, znaczy, jeżeli tego nie widzimy, że to jest system naczyń połączonych, że to jest jeden wielki organizm, taki podmiot o takiej sile, który dzisiaj jest jednym z największych podmiotów na świecie, na listach największych podmiotów na świecie. To jest dla nas ogromna wartość. Podmiot, który przez pierwsze pół roku zapłacił podatków o wartości zbliżonej do kosztu programu 500+. Znaczy to tylko pokazuje siłę oddziaływania, więc odpowiedź, dlaczego buduje się tego typu bazy, rezerwy, właśnie po to, by być stabilizatorem rynkowym. Znaczy to już jest, waży ten podmiot na tyle w gospodarce, że on nie funkcjonuje jako taki geszefciarz na bazarze, kupić, sprzedać i zrobić interes. Czyli jest to nie w pewnym sensie jakoś element polskiej racji stanu, że coś takiego istnieje. Czy elementem racji stanu była decyzja, że w ogóle budujemy tego typu czebola. Bo o co chcę panią profesor zapytać teraz, a właściwie może zaproponować coś takiego. Czy taka spółka, chociażby ta jedna, ona powinna się w przyszłości doczekać na przykład swojej własnej ustawy, która regulowałaby funkcjonowanie takiej spółki, stricte chodzące o tego giganta multienergetycznego? To jest pytanie do prawnika, a nie do ekonomisty, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, tak jak tutaj już pan Bartoszewicz powiedział, to jest raczej szczebel ogólnopaństwowy, czyli zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa dla nas, ludzi, zwykłych ludzi. No bo łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdyby na przykład zabrakło gazu w naszych domach. Czyli to jest kwestia wykraczająca poza poziom, moim zdaniem, poza poziom przedsiębiorstwa. No ale z drugiej strony pojawiają się takie głosy, że no, powinny funkcjonować mechanizmy wolnorynkowe, po co jakby wpływać na decyzyjność tej spółki, że ona powinna się rządzić jakimiś własnymi sprawami, że jak jest pandemia, no to niech będzie cena po tyle, ile jest. To, żeby ona nie reagowała na to, co się dzieje, na jakieś zjawiska. Zejdźmy troszeczkę na ziemię, bo tak fajnie się mówi o czymś takim jak teoretyczny model wolnego rynku. On fajnie funkcjonuje, się świetnie go czyta, o nim się czyta i go analizuje, ale w praktyce jak przyjrzymy się poszczególnym sektorom, pierwszy z brzegu, sektor farmaceutyczny. 80% produkcji światowej leków to jest 16 koncernów międzynarodowych. To jest oligopol. To jeszcze nie jest monopol, ale to już jest podział bardzo konkretny rynku, który buduje bezpieczeństwo. Za każdym takim koncernem stoi naród. Jak państwo się przyjrzycie i przeanalizujecie, to zobaczycie konkretną flagę konkretnego narodu. Ten naród ma konkretną siłę, siłę oddziaływania nie tylko i wyłącznie na swój rynek, ale na przestrzeń międzynarodową. Orlen 46%, jeżeli dobrze pamiętam, przychodów generuje z inwestycji dokonanej za granicą. To znaczy, że pierwszy raz tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której nie tylko mówimy o inwestorach, którzy przyjechali tutaj do Polski, Polski zainwestowali, bo przez wiele lat mieliśmy tego typu narrację, że to jest cudowne. I cudowną drugą rzeczą w Polsce było to, że mieliśmy masę małych, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, bo byliśmy elastyczni. To fajnie brzmi, drodzy Państwo, tylko problem polega na tym, że wygrywa wielki. Wielki, duży potrafi zgromadzić ogromny kapitał, potrafi dokonać inwestycji i potrafi prowadzić bardzo kosztowne badania w obszarze badania i rozwoju, czyli potrafi tworzyć nowe produkty. I z tym mamy do czynienia, drodzy Państwo. I taki podmiot o takiej sile ma mechanizm oddziaływania. I tam, drodzy Państwo, wolny rynek, oczywiście, tylko spróbujcie, drodzy Państwo, popatrzeć, co się dzieje z Facebookiem, z Twitterem. Jak ktokolwiek próbuje nałożyć na nich opodatkowanie, które wykracza, czy jakby wykracza poza reguły Stanów Zjednoczonych, to natychmiast się zderza nie z tym podmiotem, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. No, wolny rynek kochamy wszyscy, oczywiście. Bo wszyscy kochamy wolność. Wolny rynek nie ma wrogów. Ale wolny rynek ma wiele ofiar. I my jesteśmy często ofiarami wolnego rynku, tej oligopolizacji. Nie tylko my ludzie, ale także całe państwa, które podlegają dyktatowi wielkich oligopolistów. W tej chwili cały świat ma problem oligopolizacji w sektorze cyfrowym. I państwa sobie nie mogą z tym poradzić. Czyli wejdę pani w słowo, pani profesor, doszliśmy do czasów, czy sami doprowadziliśmy ludzie jako cywilizacja, jako społeczeństwo, że oprócz państw narodowych, narodów i oprócz instytucji, które łączyły te państwa, albo jakoś tam współpracę tworzyły, były taką platformą współpracy, to pojawiły się jeszcze duże, gigantyczne firmy, które rządzą światem, które mają budżety niejednokrotnie większe niż te państwa i one też wchodzą w tę dyskusję, w tę grę. Tak, to jest też istota wolnego rynku. Właśnie dlatego wolny rynek wymaga pewnego okiełznania. Dlatego, że wolny rynek nagradza silnych. Jeżeli im bardziej nagradza silni, tym bardziej silni stają się silniejsi. Czyli jak jest państwo silniejsze niż gigant, jakaś firma, to będzie państwo silniejsze. Jak będzie gigant silniejszy, będzie gigant silniejszy. Ale państwo, czyli ludzie przegrają. Z definicji wolnego rynku i z mechanizmu wolnego rynku wynika, że ponieważ jest wolny rynek, to ja jako silniejsza eliminuję pana z rynku, bo pan jest słabszy. Mm-hmm. Wobec tego ja staję się coraz silniejsza, coraz bardziej mogę dyktować warunki i tak wolny rynek zjada siebie w tym sensie, bo zabija konkurencję, bo tworząc oligopole. A docelowo monopol. W sytuacji, gdyby tak ten najsilniejszy zadziałał już tak bardzo brutalnie. Chociaż patrząc na zachowania, często ci tacy bardzo, bardzo silni utrzymują sobie taką quasi konkurencję, czyli robią wrażenie przed nami, że coś takiego jak wolny rynek jest. No to mamy na przykład przykład. Polska firma Fakro, okna dachowe, no i Velux jako drugi podmiot. To jest największy, Velux jest największym podmiotem na świecie. Jeżeli dobrze pamiętam i nie przekłamię liczb, ale udział w rynku, pomimo tego, że Fakro jest drugie, Fakro ma około 3-4%, a 95-94%. To właściwie w ogóle nie ma o czym gadać. Nie mówiąc o tym, że ktoś chciałby zacząć też to robić. W Polsce produkuje się 50%, bo różne firmy w Polsce produkują okna dachowe. 50% światowej produkcji jest umieszczona w Polsce. A teraz zagadka, drodzy Państwo, dla naszych słuchaczy. A jaki jest udział w zyskach generowanych przez tą branżę Polski? 3%. 50% okien tu, a 3% tylko zysku. To pokazuje, w jaki sposób łańcuchy korzyści, wartości dodanej są różnie kształtowane i na to, co pani profesor zwróciła uwagę, ten silniejszy, to on dyktuje warunki, to on określa nawet nie tylko, gdzie produkuje, ale gdzie będą korzyści plasowane, które PKB będzie budowane. To są, ja mówię, wolny rynek jest fajny, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, aby to zrozumieć, trzeba widzieć, że wojna się dzieje gospodarcza na całym świecie i nikt nie ma litości, więc myślę, że warto, żeby nasze czebole były jak najsilniejsze. Proszę Państwa, za chwilę o firmach chwilówkowych porozmawiamy, bo te od nowego roku będą objęte nadzorem KNF. Co to oznacza? To za chwilę poproszę o komentarz panią profesor, a na razie uspokoimy atmosferę muzycznie. Zdjęcia Pani Rosalie tak pięknie na naszej antenie śpiewała. Proszę Państwa, no, zaczyna się rok szkolny, więc zaczną się też różnego rodzaju oferty zajęć pozaszkolnych. Niektórzy będą musieli jakoś dobrać pieniądze albo inaczej policzyć swój budżet. No, są też takie przypadki, gdzie idziemy do firm chwilówkowych po zastrzyk gotówki, a od nowego roku te firmy będą objęte nadzorem KNF-u. Pani profesor, co to znaczy? To znaczy, że jak klienci, którzy chodzą i korzystają z tego typu usług, będą mieli trudniej zdobyć te pieniądze, czy ci, którzy udzielają takich chwilówek, będą musieli więcej się nagłupić? Przede wszystkim chodzi o to, że ci, którzy udzielają tych chwilówek, będą musieli wykazać się odpowiednią kondycją finansową, czyli odpowiednią wysokością kapitału i równocześnie będzie możliwy nadzór nad tym, czy nie ma jakichś zagrażających kondycji różnych pożyczkobiorców, sytuacji koncentracji długów, czyli wpadania w spirale zadłużenia. Ja chciałam przy okazji polecić Państwu, tu na pewno pan Bartoszewicz ma sporo też informacji z praktyki, ale myśmy robili badania kilka lat temu, co prawda, ale pod tym względem nic się nie poprawiło, a raczej się pogorszyło. Te badania są nieodpłatnie dostępne w publikacji Rynek firm pożyczkowych w Polsce. To właśnie chodzi o te chwilówki. To są badania interdyscyplinarne i kierowane przez panią profesor Branicką, socjolożkę. Więc to jest rynek, który ma wiele ofiar. Po prostu ludzie wpadają w niesłychanie trudne sytuacje, niszczące ich życie. Nawet dochodzi do samobójstw z powodów takiej pułapki zadłużenia. Czyli można się było bezkarnie w zasadzie zadłużać na dowód, na szybkie pożyczki utrzymywać. I to w gruncie rzeczy w danym momencie jest dla nas dobre, bo mam szybką pożyczkę. Tylko że bardzo łatwo wpaść w łapy pożyczkobiorcy, który narzuca warunki oprocentowania, warunki wycofywania się z tego zadłużenia. I tak dalej. Ja rozumiem, że dopiero skoro teraz to wchodzi pod KNF, to tak naprawdę te warunki, te procenty, to były uzależnione tylko od tego, który dawał te pieniądze? To tylko on o tym decydował? Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że KNF nie będzie decydował za te podmioty, ale KNF, ja mam swoje doświadczenie, bo w wielu instytucjach nadzoru przez KNF miałem przyjemność uczestniczyć lub uczestniczę obecnie, czy pracuję na przykład w Radzie Nadzorczej podmiotu, który jest pod takim nadzorem. To jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze KNF ma informacje o tym, kto jest powołany do zarządu, kto jest członkiem Rady Nadzorczej, może uczestniczyć w określonych sytuacjach. Ja nie wiem, jakie tutaj przepisy, bo musielibyśmy zobaczyć głębiej, ale mając nadzór, może uczestniczyć nawet w obradach Rady Nadzorczej, przyglądać się temu. To są decyzje. Często w takie podmioty na przykład wymaga w ogóle wejście do zarządu i Rady Nadzorczej zgody KNF-u, czyli sprawdzenie, czy mamy do czynienia z człowiekiem o określonych kompetencjach, czy mamy też człowiekiem, który ma określoną historię prawidłowego, etycznego postępowania, zgodnego z tym, w jaki sposób się pieniądzem powinno zarządzać. No bo rozumiem, że tym biznesem nie zajmują się ludzie przypadkowo. No właśnie, nie niestety, mają grosza, no właśnie, tak? Panie rektorze, niestety jest tak, że tego typu para pożyczki i tak dalej, to też jest środowisko, które jest na granicy, czy było. Nie chcę nikogo oskarżyć, ale chodzi o to, że to jest pieniądze różnie mogą się pojawić w przestrzeni publicznej. To nie publicystyka, tak. Są badania, o których powiem. I teraz KNF jednoznacznie mówi, tylko i wyłącznie legalny pieniądz, ludzie niezwiązani z środowiskiem przestępczym, to wszystko ma być bezpieczne z punktu widzenia klienta, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą o wolnym rynku. Wolny rynek to znaczy silniejszy, a tutaj KNF to jest nadzór finansowy, czyli on mówi, ja muszę wzmocnić tego, który potencjalnie w tej relacji, w tej umowie jest słabszy. Słabszy zawsze będzie klient. Więc Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, KNF, to są Komisja Nadzoru Finansowego, to są instytucje, które muszą równoważyć, żeby ten, temu silnemu za mocno się nie wydawało, bo on wtedy staje się bezwzględny. On pożyczy z przyjemnością, ale mamy do czynienia z informacjami, które, tak pani profesor mówiła, ludzi doprowadza się do katastrofy, do samobójstw, do utraty majątku, do przejęć, tylko dlatego, że ludzie nieetyczni lub z celem innym niż pierwotnie nam by się wydawało, podejmują tego typu działania. W związku z tym, że jest ogromna, no bo skoro ten rynek się rozrasta, to znaczy, że jest na to popyt. Są ludzie, którzy potrzebują tych szybkich pieniędzy. To jak, no nie wiem, może inwestycyjnie jakiś obrót, ktoś nie zapłacił, trzeba zanieść podatek, zapłacić do urzędu. To jest ryzyko prowadzenia działalności. Ktoś idzie 10, pożycza, płaci VAT. Zafakturują to, to sobie zwróci te pieniądze. A czy istnieje taka możliwość, żeby powstała jakaś instytucja albo instytucja, która już istnieje, przejęła taką, taką rolę właśnie takiego drobnego pożyczkodawcy. Pożyczkodawcy. Takiego, jak robią to teraz te filmy chwilówkowe. Nie wiem, czy to mogą być banki, ale to może być jakaś instytucja, może być jakiś urząd, że rzeczywiście na niski procent możesz sobie maksimum te 2000 złotych problem policzyć. Problem polega, że to, co widzimy w parapuszkach, to nie są niskie procenty. Znaczy one są dlatego wysokie, dlatego że projekty lub klienci są niebankowalni. Znaczy oni nie spełniają kryterium wydolności dla banku i często są przez banki, przez wymagania banków wypychani właśnie do tej sfery dziwnych pożyczek. No to może na przykład pracodawcy. Jeżeli mamy dużego pracodawcę zatrudniającego, na przykład powyżej 100 albo 500 osób. Przed wojną były systemy samopomocy, kasy pożyczkowo-poręczeniowe. Mhm. Były rozwiązania. To nie jest tak. Pani profesor powie więcej, bo to jest doświadczenie w Polsce ogromne w tym zakresie. Tak, to akurat tego typu formy pomocy w różnych grupach środowiskowych są potrzebne zawsze. Tylko, że to wtedy ten klient już nie pójdzie do takiej firmy pożyczkowej, krótkoterminowej. Ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, z naszych badań też to wynikało, że to oprocentowanie pożyczek, bo kredytu może udzielić tylko bank. Było ogromne czasami. I ta spirala zadłużenia narastała. Bo ludzie się zapożyczali po to, nie żeby spłacać pożyczki, tylko żeby spłacać oprocentowanie od tych pożyczek. Więc to było niebezpieczne. Dlatego właśnie decydowali się na takie niekorzystne warunki. Po pierwsze, często sobie nie zdawali sobie sprawy do końca, jak niekorzystne są to warunki. A po drugie dlatego, że byli odrzucani przez system bankowy. Bank może udzielać ci kredytów i pożyczek, ale klientowi, który ma tak zwaną zdolność kredytową. Wobec tego oni często to były osoby niepracujące. No proszę sięgnąć do tej lektury Rynek firm pożyczkowych. W Polsce jest nieodpłatnie dostępna elektronicznie. To są dramaty. I takie dramaty, które rzutują na całą naszą, w ogóle na rodziny, na funkcjonowanie rodzin, na samopoczucie pracowników i tak dalej. Na naszą motywację do tego, żeby znaleźć pracę, iść do pracy, dlatego, prawda, funkcjonować. Moim zdaniem to zresztą postulat był z tych badań, żeby jednak te firmy pożyczkowe podlegały jakiemuś nadzorowi. I tak będzie, proszę państwa, od nowego roku. Zmienimy temat, ale wcześniej dźwięk, który troszkę przybliży nam te okoliczności, o których powie pani redaktor Monika Suszek, bo powrót dzieci i młodzieży do szkół otwiera, proszę państwa, rynek ofert zajęć pozaszkolnych. Ogromny rynek od nauki języków, programowania, karate, po akrobatykę. No ofert jest dużo i wszystkie mają gwarantować w przyszłości dobrą pracę, a najmłodsi od pracy w biznesie częściej zainteresowani są pracą kreatywną. Czym są zajęcia pozalekcyjne? Niezbędną drogą rozwoju dziecka czy wypełniaczem czasu, jakie generują koszty w domowym budżecie? O tym Monika Suszek. Rynek zajęć pozalekcyjnych rośnie z roku na rok. Ich ceny różnią się jednak w zależności od miasta, ale też i przedmiotu. Najwyższe ceny korepetycji dotyczą matematyki, a najmniej uczniowie zapłacą za korepetycje z nauczania początkowego, historii czy malarstwa i rysunku. Ale cena nie zawsze jest równa jakości, mówi psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Nie jestem przekonana, że te najdroższe oferty, że za tym idzie znacząco wyższa jakość. Znaczy oczywiście pewnie ta jakość będzie troszkę większa, natomiast natomiast być może nie jest to tutaj kluczowe. Tak naprawdę często kluczowe jest to, żeby dziecko mogło wyjść, żeby mogło oddać się swojej pasji, nauczyć się czegoś nowego. Inwestycja tak naprawdę nie polega na tym, że dziecko nauczy się konkretnych kompetencji. Tak jest w przypadku języka, ale w przypadku innych atrakcji inwestycją jest to, że rozwiniemy jego pasję. A sami najmłodsi często marzą na przykład o takim zawodzie. I pamiętajcie, że ciągle w niedzielę jest nowy film na moim kanale. I życzę wam miłego oglądania na kanale. Grają, testują gry, robią makijaże, wygłupiają się i parodiują innych. Do tego zarabiają i to nie mało. YouTuberzy. Profesja przyszłości? Ja bym chciała być YouTuberką. A co byś robiła jako YouTuberka? Na przykład otwierała jakieś zabawki albo jakieś szkolne, pokazywała rzeczy. Dla mnie może być troszkę ciekawa w banku praca, bo tam się dużo zarabia. YouTuberem, który nagrywa filmiki. Też chcesz być YouTuberem? Nie, będę streamerem. A to kto? Też jakby YouTuber. Tylko zarabia więcej pieniędzy, prawda? No czasami jest taki, że się robi live'a, więcej się zarabia. Zdecydowanie świat się zmienił. Niestety zmieniły się też trochę wartości, którymi kierują się dzieci. Socjolog i pedagog Joanna Bieńkowska-Terlecka. Bardzo dużo dzieci i młodych osób rzeczywiście fascynuje ten świat YouTuberów, świat internetu. Moim zdaniem dlatego, że to jest taki pozornie łatwy kawałek chleba. Ale rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, dodaje ekspert do spraw prawa pracy Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP. Wiele osób też próbowało swoich sił tego rodzaju działalności, ale jak wiemy, sukces odnoszą nieliczni. Wymaga to kompilacji różnych umiejętności, czy też sprzedażowych, marketingowych. Okazuje się, że bycie strażakiem, policjantem już nie jest tak atrakcyjne, jak na przykład bycie YouTuberem. Dlaczego? Problem może polegać na tym, że dzieci wiedzą, kim jest influencer, kim jest YouTuber, bo z takimi osobami zetknęły się już od wczesnych lat życia, mając kontakt ze smartfonem, laptopem, telefonem. Psycholog dr Krzysztof Kosy z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast być może okazałoby się, że wiele z tych dzieci w życiu nie widziało na oczy strażaka albo nie widziało żołnierza. Dla dzieci zawód, postać YouTubera jest dużo bardziej realistyczna, naturalna niż właśnie żołnierz, policjant, strażak, rolnik. Czy taka praca to w przyszłości realna ścieżka kariery? Tak naprawdę ciężko przewidzieć, czy dalej koncepcja filmów, takiej treści, która jest oferowana na YouTubie, czy będzie się sprawdzała. Wydaje mi się, że rozwój technologii jest tak zaawansowany, że możemy nawet nie przewidywać, co nas czeka jeszcze za te 20 lat i co tak naprawdę będzie wtedy atrakcyjne. Nie tylko dla dzieci, ale ogólnie dla wszystkich na rynku pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i komentarzach. Pa! No właśnie, pa, to życzymy wszystkim dzieciom, żeby jednak ten czas był nie wypełnianiem czasu, tylko naprawdę zdobywaniem wiedzy. Ale, drodzy państwo, czy z drugiej strony te dzieciaki nasze nie są przeładowane tymi zajęciami, bo tak po szkole na karate, po karate na programowanie, po programowaniu na coś innego. To sporo kosztuje. Ale to nie jest przeładowanie dzieci, to jest przeładowanie kompleksami rodziców. Bo rodzice chcieliby zrobić z dzieci nadzwyczajne jednostki, a główny problem polega na tym, że zapomnieliśmy, że bardzo ważnym procesem w rozwoju dziecka i każdego z nas jest nuda, drodzy państwo. Nuda. Nuda powoduje zmuszenie do kreatywności. Ja swoje dzieciństwo pamiętam. Każdy z nas tutaj w studio pamięta, ile że się taki moment. Ojej, i to było dobre, bo to było poszukiwanie rozwiązań. Znaczy, co zrobić tej nudzie? A dzisiaj dziecko ma od rana do wieczora kalendarz zajęty tak, że nawet nie ma relacji z rodzicami. Czyli jest zbodźcowany z boku. Zbodźcowany z niego. Nie, ale jeszcze przebodźcowany. Ale jeszcze wróćmy do korepetycji, bo to jest bardzo ważny temat. To rozmawialiśmy, drodzy państwo, poza anteną. To jest w Polsce mechanizm totalnie patologiczny. Znaczy, myśmy doprowadzili szkolnictwo po pierwsze, które wypchnęło całkowicie koszty poza i udaje w wielu obszarach proces edukacyjny. My jako rodzice i ponosiliśmy i ponosimy tego typu wydatki. Oczywiście sukces w postaci olimpijczyków to szkoła sobie przypisze, ale kosztów związanych z doprowadzeniem do tego, żeby dziecko osiągnęło ten wynik, jakoś nie chce widzieć i system edukacji w ogóle nie chce widzieć, kuratorium i ministerstwo. Są kraje, gdzie takiego rozwiązania nie ma, albo zupełnie inaczej funkcjonuje. Od razu na myśl przychodzi nam Skandynawia. No Skandynawia, w niektórych krajach skandynawskich w ogóle korepetycje są zabronione. Szkoła ma nauczyć tyle tego, co wynika z programu. Mało tego, dziecko przychodzi do szkoły bez żadnego plecaka, bez żadnych ciężarów, które dźwigają nasze dzieci, bo wszystko jest na miejscu. I dziecko po powrocie do domu ma czas wolny. Oczywiście to nie oznacza, że rodzice czegoś tam nie wkomponują, na przykład gry w tenisa, czy nauczania gry w szachy i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sprawa. To jest element rozrywki. To jest element właśnie rozrywki. Natomiast u nas korepetycje stały się jakby przybudówką do systemu szkolnego. Czyli dorobię sobie po zajęciach szkolnych. Tak, dorobię sobie. Mało mi płacą, wobec tego ja skorzystam z mechanizmu korepetycji. I tutaj warto dokładnie się przyjrzeć rozwiązaniom z takich krajów właśnie jak Finlandia, która ma bardzo dobre wyniki edukacyjne i tam nie ma korepetycji, czy innych krajów, nie wyważać otwartych drzwi i zastanowić się, dlaczego u nas tak jest. Oczywiście jednym z ważnych czynników jest poziom wynagrodzeń, co powoduje negatywną selekcję doboru do zawodu nauczycielskiego. Czyli nie zrobiłem kariery tutaj, tam i siam, więc na końcu trafię do szkoły. Znaczy niestety, bo żebyśmy nie zgeneralizowali, bo oczywiście dla wielu nauczycieli są wybitni nauczyciele. Absolutnie. W Polsce, ale też mamy pewną świadomość, że system powinien wyglądać chyba troszeczkę inaczej. Znaczy ja jestem zwolennikiem takiego, że każdy rocznik studiów w poszczególnych specjalizacjach, jeżeli kończy i są wybitni, to oni pierwsi powinni dostać propozycję od rektora w powiązaniu z kuratorium i z Ministerstwem Edukacji do pracy w szkolnictwie. I szkolnictwo powinno zadbać o to, żeby ci najlepsi przynajmniej przez pierwsze 5 lat uczyli i oni powinni zarabiać naprawdę gigantyczne pieniądze. Bo to ma być zawód ekskluzywny, elitarny. I naprawdę nie bójmy się zapłacić dla takiego człowieka, absolwenta dobrych studiów, żeby poszedł i nauczał nasze dzieci. Bo drodzy Państwo, kiedyś bardzo często się mówi o tym, jak wyglądało pierwotne szkolnictwo, ale Ta pani nauczycielka, która przyjechała na wieś z książkami, to ona miała wiedzę ponad całą wieś, a dzisiaj okazuje się, że często nauczyciel nawet nie ma tej wiedzy. I tą puentą kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkim nauczycielom, tym obecnym i tym przyszłym, wierzymy, że to będzie właśnie tak się zmieniało. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa i pani profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Wysokich zarobków nauczycielom, tym najlepszym. Monika Suszek, program przygotowała Maciej Załęcki, zrealizował audycję. Wszystkiego dobrego. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. EcoBubble. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1945 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę i 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mamy na 20 lat, ekstrapensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w ekstra premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat,